autoglas.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 26 stycznia, jest już 20. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis. Właśnie teraz wysyłane jest światełko do nieba, to kulminacyjny punkt finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Aleksandr Łukaszenka wygrał tak zwane niewybory na Białorusi z ponad 87% poparciem. Prezydent i kanclerz Niemiec będą jutro w Polsce, przyjadą na obchody 80. rocznicy wyzwolenia obozu Auschwitz-Birkenau. Ponad 87% głosów w tak zwanych wyborach prezydenckich zdobył Aleksandr Łukaszenka. Informacje podają białoruskie media państwowe, powołując się na wyniki exit poll. Łukaszenki jako głowy państwa nie uznają instytucje unijne ani międzynarodowe, powiedział w telewizji Bielsat Paweł Łatuszka, wiceprzewodniczący Zjednoczonego Gabinetu Przejściowego Białorusi. Parlament Europejski, cała Unia, szefowa Unii Dyplomacji Kaja Kallas, Polska, Litwa, Łotwa, Czechy, 37 państw OBWE ogłosiły, że nie uznają tych wyborów i stwierdziły, on nie jest prezydentem. Łukaszenka nie odzyska już swojej podmiotowości, pogratulują mu Korea Północna, Chiny i Rosja, może nawet Węgry, ale to nie przywróci mu międzynarodowej pozycji. Paweł Łatuszka będzie jutro gościem Trójki w porannej rozmowie bez uników o 8.13. Wszyscy czołowi politycy niemieccy, w tym prezydent Frank-Walter Steinmeier i kanclerz Olaf Scholz, wezmą jutro udział w obchodach 80. rocznicy wyzwolenia obozu Auschwitz-Birkenau. Ostatni raz delegacja o tak wysokiej randze uczestniczyła w pogrzebie papieża Benedykta XVI 2 lata temu. W Polsce jest już także król Wielkiej Brytanii Karol III. Wizytę rozpoczął od Krakowa. Paweł Pawlica. Przy kolacji król Karol spotka się z grupą mieszkańców oraz prezydentem Krakowa. Następnego dnia weźmie udział w uroczystościach 80. rocznicy wyzwolenia niemieckiego obozu zagłady Auschwitz-Birkenau. W Oświęcimiu spotka się z prezydentem Andrzejem Dudą, potwierdza Wojciech Kolarski, minister w kancelarii prezydenta. Obecność króla Karola pokazuje znaczenie tej uroczystości dla społeczności międzynarodowej. Do Oświęcimia na obchody 80. rocznicy wyzwolenia byłego niemieckiego obozu Auschwitz-Birkenau przyjedzie ponad 50 delegacji z całego świata. Na ich czele staną prezydenci, premierzy i monarchowie. Głównymi gośćmi uroczystości będą jednak ocaleni od zagłady byli więźniowie. Kraków, Paweł Pawlica, Polskie Radio. We współpracy ze Szwecją i NATO Łotwa rozpoczęła dochodzenie w sprawie uszkodzonego podwodnego światłowodu Łotewskiego Państwowego Centrum Radia i Telewizji. Wszczęto postępowanie karne, mówi szef łotewskiej Policji Państwowej Armands Ruks. Wyjaśniane są okoliczności i poszukiwani sprawcy. W ciągu dnia kontaktowałem się z dowódcą Narodowych Sił Zbrojnych. Marynarka wojenna działa zgodnie ze swoimi kompetencjami. Ocenia, jakie statki były w pobliżu i co dokładnie zostało zerwane. Ważne będzie zrozumienie, jakiego rodzaju były zakłócenia, ponieważ nie mamy bezpośredniego potwierdzenia, że przewód został fizycznie zerwany. Określenie tego zajmie kilka godzin. Zidentyfikowano już potencjalnego sprawcę. To statek, który kierował się do Rosji. W połowie listopada na szwedzkich wodach terytorialnych przecięte zostały dwa kable telekomunikacyjne. Zrobił to prawdopodobnie chiński masowiec. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jutro ciepło jak na styczeń, od 5 stopni na Mazurach do 10 w centrum i 11 w Małopolsce. Będzie pochmurno z przelotnymi opadami deszczu ze śniegiem i śniegu. W górach nadal porywisty wiatr osiągający w Karpatach do 100 km na godzinę, a nad ranem marznące mgły. Ogłoszenie społeczne. 5 lat walczyliśmy z nowotworem córki, aż stanęliśmy przed wyborem: leczenie w szpitalu czy w domu pod opieką hospicjum. Wybraliśmy dom. Doświadczyliśmy ze strony hospicjum Alma Spei dużej opieki i wsparcia. Mogliśmy trzymać się za rękę i razem przeżyć ten trudny, ale i piękny proces. Hospicjum domowe dla dzieci Alma Spei wspiera podopiecznych w ich domach, bo w domu najlepiej. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor. No, wiadomo, Barbara. No. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował? No, ci panowie z Media Expert. I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo. Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Proszę, pane okulary. Warto też kupić suplement diety Maxiluten D3. Maxiluten D3? Tak. Ma wysoką dawkę luteiny oraz składniki wspierające wzrok. Cynk i wyciąg z róży stulistnej. A dodatkowo również wysoką dawkę witaminy D3. Maxiluten D3. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 5 minut po 20. Wszystkie książki świata. Maciej Załęcki, Agnieszka Szydłowska i Michał Nogaś. Zapinamy pasy i zabijamy państwa za ocean. Hello, this is Alice Wynn, speaking from New York City, talking to Trójka, Polish Radio. Choć w zasadzie zza tego oceanu bardzo szybko wracamy do Europy, bo książka, która jest powodem spotkania z Alice Wynn, irlandzko-amerykańską pisarką, opowiada o starym kontynencie, czyli o naszym, i o pierwszej wojnie światowej, o piekle tego zbrojnego konfliktu i o ludziach, którzy dali się do tego piekła zaprowadzić. Powieść nosi tytuł In Memoriam. Na polski przełożyła ją Anna Halberstadt. To piękna książka, gdy chodzi o język, piękne tłumaczenie, poruszająca opowieść i zmuszająca do myślenia, gdy chodzi o fabułę i przesłanie. Pokrótce. Gazeta The Presutian, wydawana na terenie Prescott College w pierwszej połowie 1914 roku, emocjonowała się zapowiedziami wojny, jej wybuchem, faktem, że piękni, młodzi i dostojni jej uczniowie, Brytyjczycy, wyruszą na front. Ale kilka miesięcy później, gdy nastała jesień, zaczęła publikować nekrologi oraz In Memoriam, czyli wspomnienia o tych nastolatkach, którzy wspaniale się zapowiadali, mieli zasilić angielskie elity, ale zginęli gdzieś na kontynencie, w błocie, w okopach, na ziemi niczyjej. Na wojnę, która nazwana zostanie Wielką, a następnie Pierwszą wojną światową, ruszają także Sidney Elwood i Henry Gaunt, dwaj przyjaciele, dorastający młodzieńcy z dobrych brytyjskich domów. O nich sporo dziś powiemy, o tych młodzieńcach. Nie wyobrażają sobie obaj panowie życia bez siebie, choć nie do końca potrafią znaleźć słowa, by przyznać się do tego przed sobą i każdy z nich przed tym drugim. Ale czy są świadomi tego, co czeka ich we francuskich okopach? Czy będą w stanie przeżyć, wrócić cali i zdrowi? Jak zniosą fakt, że nagle mogą okazać się młodymi oficerami, dowodzącymi mężczyznami w wieku ich ojców? Alice Wynn pokazuje w In Memoriam piekło działań zbrojnych, tragedię ludzi, którzy zostali zmuszeni lub sami się zgłosili do wzięcia udziału w jednym z największych konfliktów zbrojnych w historii świata. Nie tylko umiejętnie odrysowuje tu pisarka atmosferę przedwojennego podniecenia, ale także zagubienie, przerażenie, obłęd tych, którzy miesiącami czekali na bitwę, odchodzili od zmysłów i woleli zginąć, niż wrócić do w miarę normalnego życia. A jak mogli czuć się w tym wszystkim ci, którzy doświadczali przy okazji tego, co zakazane, to oczywiście cudzysłów, i wówczas, ale czy tylko społecznie nieakceptowane, choć właściwie zgodnie z prawem to tak, zakazane. In Memoriam to opowieść o przyspieszonym wejściu w dorosłość, o skrywanych gestach i pragnieniach, o konsekwencjach podejmowanych w uniesieniu decyzji, o rozpadzie bezpiecznego świata i o traumach, które nie dają o sobie zapomnieć. Zacznijmy dziś od pytania oczywistego. Dlaczego zainteresowałaś się właśnie pierwszą wojną światową? To może, by dać pisarce zrozumieć kontekst tego pytania, w Polsce o wiele większą wagę i znaczenie przypisujemy następnej, czyli drugiej wojnie światowej. Gdy trwała pierwsza, naszego kraju nie było na mapie. Walczyli w niej nasi pradziadkowie, ale w trzech różnych armiach. I ostatecznie to właśnie koniec tego konfliktu przywrócił nam niepodległość. I find it so interesting talking to people from different countries about their relationship with World War One, because it's vastly different depending on where you are In America, World War One is a little bit of an oddity. I mean, it's really not important in their understanding of themselves as a country. Whereas in Britain, and especially in England, I think, it's really considered this monumental war in their history. And I think, you know, to maybe simplify things a little bit, I think this is partly because it sort of marks... Lubię rozmawiać z ludźmi z różnych krajów o ich stosunku do I wojny światowej, ponieważ opinie na ten temat wyraźnie różnią się w zależności od kraju pochodzenia. W USA I wojna światowa jest postrzegana jako wydarzenie raczej osobliwe, które nie odgrywa istotnej roli dla tożsamości narodowej Amerykanów. Natomiast w Wielkiej Brytanii, zwłaszcza w Anglii, uznaje się ją za monumentalne wydarzenie w historii. Wydaje się, że jest związane z faktem, że wojna ta oznaczała koniec Imperium Brytyjskiego lub przynajmniej początek tego końca. Mimo, że po wojnie Imperium Brytyjskie osiągnęło największy zasięg terytorialny w swojej historii, będąc na początku XX wieku u szczytu swojej potęgi, to właśnie po I wojnie światowej jego sytuacja zaczęła się zdecydowanie pogarszać. Dorastałam w brytyjskich szkołach z internatem, które dawniej kształciły elitę rządzącą imperium. Jednym z niezwykłych aspektów I wojny światowej w Wielkiej Brytanii jest fakt, że jeśli chodzi o ubiegłe stulecie, w wojnie tej zginęło więcej przedstawicieli klas wyższych niż klasy robotniczej. Nie oznacza to jednak, że klasa robotnicza miała lżej. W okopach jej przedstawiciele byli traktowani znacznie gorzej. Na przykład żołnierz z klasy robotniczej, cierpiący na nerwicę frontową, często pozostawiany był sam sobie aż do śmierci, podczas gdy oficer z klasy wyższej mógł wycofać się z walki i wydobrzeć. W szkołach, do których uczęszczało całe pokolenie chłopców, wojna również odcisnęła swoje piętno. Wiele istnień zostało wymazanych. Byłam uczennicą Marlborough College, do którego za moich czasów chodziło około 800 uczniów. When I was there, I had maybe 800 students, and they lost 749 students and alumni in World War One, and the memorial that they built after World War One. W I wojnie światowej zginęło 749 jej absolwentów I uczniów. Na ich cześć zbudowano pomnik w formie wielkiej sali, która mogłaby pomieścić wszystkich poległych. Na ścianach wypisano nazwiska tych, którzy zginęli. To tam odbywały się poranne apele. Siedzieliśmy w sali zbudowanej dla poległych chłopców, co nie pozwalało o nich zapomnieć. Myślę, że zarówno w całej Wielkiej Brytanii, jak I we Francji, w każdym małym miasteczku liczącym zaledwie 800 mieszkańców, można znaleźć pomniki upamiętniające nawet 20 poległych w I wojnie światowej. Blizny tej wojny są widoczne do dziś. And it just feels as if it's the sort of the scars of this war are really visible to this day. Well, I think one interesting thing that I get a bit cross about is in America especially, there's this sort of joke that they have about the French, where it's like, you know, the French are always cowards. The French always give up at the first sign of a fight. Myślę, że jednym z interesujących, choć irytujących mnie aspektów jest popularny w Stanach Zjednoczonych żart o Francuzach. Mówi się, że Francuzi są tchórzami I zawsze poddają się przy pierwszych oznakach walki. Gdy spróbujesz wyszukać w Google francuskie zwycięstwo wojskowe, wyszukiwarka sugeruje francuską klęskę wojskową. Ten żart, uważany za zabawny, ma swoje korzenie w czasach II wojny światowej, kiedy Francja rzeczywiście szybko skapitulowała. Należy jednak zwrócić uwagę na ogromną liczbę zabitych w I wojnie światowej, a wojna ta toczyła się głównie na terenie Francji. Mieszkam w Stanach Zjednoczonych, dlatego moje odpowiedzi na te pytania często umieszczam w kontekście amerykańskim. Kiedy spojrzymy na amerykańską wojnę secesyjną z lat 60. XIX wieku, która pochłonęła około 600 tysięcy ofiar, to zobaczymy, jak głęboko wpłynęła ona na mentalność Amerykanów. Jest postrzegana jako destrukcyjny rozlew krwi, który nie ma prawa się powtórzyć. Wyobraźmy sobie, co by czuli Amerykanie 15 lat po wojnie secesyjnej, gdyby musieli stawić czoła kolejnej wojnie. Wówczas łatwo zrozumieć postawę Francuzów. Francuzi stracili proporcjonalnie znacznie więcej ludzi, ich kraj jest przecież o wiele mniejszy. Istotna różnica polega również na tym, że te dwie wojny rozgrywały się na terytorium Europy. Z perspektywy Stanów Zjednoczonych były to bardzo odległe wojny. To na pewno odcisnęło swoje piętno na Europie. Moja matka ma teorię, że Amerykanie są bardziej religijni, ponieważ nie doświadczyli wojen na swojej ziemi, podczas gdy Europejczycy, którzy widzieli tak wiele okropności, przeżyli głęboki kryzys wiary. To niezbyt naukowa teoria, ale moim zdaniem coś w niej jest. people saw so many awful things that it just caused a real crisis of the faith in the entire kind of continent. I don't know if that's the most scholarly theory, but I think it's interesting. In Memoriam to książka, która przyniosła mojej dzisiejszej rozmówczyni Alice Wynn uznanie i rozpoznawalność. Czy to była twoja pierwsza próba literacka? Well, I wanted to be a novelist when I left university, and I decided to write a book a year until I wrote one that was good. And so I wrote my first book, and I could not get any publisher, any agent. And so I wrote my second book, and the same thing happened. No luck. And so I wrote my third book, and the same thing happened. No one wanted these books, and I got really discouraged, and I decided I was going to stop writing books for a little bit and try and make some money some other way. And so I was focusing on screenwriting because I was living in Los Angeles. Po studiach postanowiłam zostać powieściopisarką i wyznaczyłam sobie cel napisania jednej książki rocznie, aż uda mi się stworzyć coś naprawdę dobrego. Napisałam więc swoją pierwszą powieść, lecz nie udało mi się znaleźć wydawcy ani agenta. Podobnie było z drugą książką, która również nie spotkała się z zainteresowaniem. To samo miało miejsce po napisaniu trzeciej. Nikt nie był nimi zainteresowany, co bardzo mnie zniechęciło i sprawiło, że postanowiłam na jakiś czas zrezygnować z pisania powieści i spróbować zarobić pieniądze w inny sposób. Skupiłam się na pisaniu scenariuszy, bo mieszkałam w Los Angeles. Właśnie wtedy, gdy odkładałam w czasie pisanie jednego z nich, przeczytałam książkę Wszystkiemu do widzenia. Graves, znany brytyjski poeta wojenny i historyk, opisał w niej swoje wspomnienia z czasów spędzonych na froncie, w tym skomplikowaną historię przyjaźni z Siegfriedem Sassoonem, innym znanym brytyjskim poetą wojennym. Ich intensywna przyjaźń miała pewien podskórny element seksualny, chociaż nic między nimi nie zaszło i nie byli w sobie zakochani, ale było między nimi jakieś uczucie, o którym obaj pisali. Sassoon był w tej szkole z internatem, co ja, więc zaczęłam się zastanawiać, czy pisał wtedy wiersze o szkole lub publikował w szkolnej gazecie. The anniversary, you know, it was 2018, so, you know, in 2018 they put all those newspapers online. So in 2019 this was, and I found all these papers and I read all the papers from 1913 to 1919. You know, I didn't mean to, but A, I was avoiding my real work, and B, I just kind of got sucked in. W setną rocznicę zakończenia I wojny światowej, czyli w roku 2018, wszystkie szkolne gazety zostały udostępnione na stronie internetowej szkoły. Rok później przeczytałam wszystkie wydania z lat 1913-1919. Nie robiłam tego specjalnie, ale odwróciły one moją uwagę od właściwej pracy i bardzo mnie wciągnęły. Na początku były pisane przez uczniów dla uczniów. Przedstawiali oni siebie jako zabawnych, czarujących, pewnych siebie, a wręcz zarozumiałych i roszczeniowych młodzieńców, którzy wierzyli, że zostaną panami świata. Opisywali mecze krykieta, byli przy tym zabawni, poznawałam ich dzięki tym opisom. A potem wybuchła wojna. Na początku byli podekscytowani, nie mogli się doczekać walk, pisali wiersze o tym, jak zamierzają bić Niemców. Zaciągali się do wojska, potem wysyłali listy do szkoły, które publikowano w szkolnej gazecie. I to były jedyne znane im światy. Wojna, szkoła, dom rodzinny. Na początku pisali, jak dobrze się bawią i że nikt nie każe im się kąpać. Ale potem, gdy wojna toczyła się dalej, wydźwięk tych gazet zaczął się zmieniać, bo chłopcy zaczęli umierać. A ich młodsi bracia i przyjaciele musieli pisać nekrologii i in memoriam. Było w tym coś naprawdę upiornego. A nawet więcej niż upiornego, te wspomnienia były bardzo surowe. The obituaries of their friends and brothers. And there was something really, really haunting about these. And more than haunting, it was really raw. Because, you know, I had read a lot of war literature, but war literature tends to be written by someone who was in a war and then sort of 10 years go by and they process it and they write a few different drafts and then they polish it and then they're trying to explain to someone who wasn't in the war like what the war was like. Czytałam wcześniej sporo literatury wojennej, ale literatura wojenna jest zwykle pisana przez kogoś, kto był na wojnie. Potem przez 10 lat ją przepracowywał, napisał kilka różnych wersji, potem szlifował te wersje i zasadniczo próbował wyjaśnić komuś, kto nie był na wojnie, czym ta wojna jest. Ale te gazety tak nie wyglądały. Nie były przeznaczone dla osób żyjących w czasie pokoju, ale dla tych, którzy znajdowali się w samym środku tragedii. Czytając je, czułam się jak podglądaczka, jakby nie były przeznaczone dla moich oczu. Było w nich coś niezwykle szczerego i nieprzefiltrowanego. Zaczęłam sobie robić notatki, które łamały mi serce. Pewnego razu byłam na pool party w Los Angeles, gdzie ludzie pytali mnie, jak się mam, a ja odpowiadałam, że jestem smutna z powodu I wojny światowej. Nikt nie wiedział, jak na to zareagować. Była przepaść pomiędzy miejscem, w którym byłam fizycznie, w Los Angeles, a miejscem, w którym było moje serce, z tymi chłopcami na froncie I wojny światowej. Bardzo chciałam, żeby ludzie zrozumieli, co powodowało mój bezbrzeżny smutek. Myślę, że właśnie to sprawiło, że książka powstała tak szybko. Główna relacja w tej książce to relacja pomiędzy dwoma młodymi mężczyznami, Henrym Gauntem i Sidneyem Elwoodem, którzy byli dobrymi przyjaciółmi w tej szkole z internatem i byli potajemnie w sobie zakochani, choć żaden z nich nie wiedział, że drugi czuje to samo. Był rok 1914 i nie było dobrego sposobu, aby takie rzeczy wyrażać. Do wymyślenia tej relacji zainspirowały mnie listy pomiędzy Sassoonem i Gravesem. I mimo, że oni nie byli w sobie zakochani, to myślę, że był to dobry punkt wyjścia do historii, którą ostatecznie stworzyłam. I think that probably kind of came from the letters between Sassoon and Graves. Even though they weren't, you know, as I said, they were certainly not in love with each other, but I think that being my entry point just felt like a very natural way into the story that I came to in the end. O głównych bohaterach za chwilę. Wcześniej przykład jednego ze wspomnień zaczerpnięty z książki Alice Wynne. Porucznik Lawrence Archibald Long zmarł w wyniku odniesionych ran w bitwie nad Sommą 2 lipca w wieku lat 20. Niewiele osób znało sekret optymizmu Lawrence'a. Powiedział mi niegdyś, każdego wieczoru przed pójściem spać zapisywał trzy dobre rzeczy. Spędzam dzień polując na to, co zapiszę wieczorem, napisał na tydzień przed bitwą. Oto dzisiejsza lista. 1. Herbata wciąż była gorąca, gdy żołnierze ją dostali. 2. Dostałem twój list, co za radość. 3. Zobaczyłem ziębę wirującą z zachwytem o wschodzie słońca. Nie można się zniechęcać, gdy myśli się o trzech takich rzeczach, nawet jeśli nadchodząca ofensywa będzie tak krwawa, jak obawiają się tego ludzie. Chociaż nie był urodzonym żołnierzem, i tak zaciągnął się, kiedy tylko było to możliwe, ponieważ czuł, że wojna jest kuźnią, w której tworzy się silnych mężczyzn. Wiem, że gdyby przeżył, jego teoria by się potwierdziła. Jego kapitan napisał tak. Kula trafiła go w gardło, a gdy upadał, krzyczał: dalej, chłopcy! Zauważyłem, że prowadzi ludzi w szczególnie trudny teren i zastanawiałem się, jak to możliwe, że którykolwiek z nich przeżył. W rzeczywistości wszyscy oficerowie w pułku zostali trafieni. On żył przez 18 godzin. Osobiście będzie mi go bardzo brakowało. Jestem pewien, że Lawrence znalazłby trzy dobre rzeczy w swojej śmierci. Z pewnością Prescott może być z niego dumny i z tego, jak oddał życie na wezwanie ojczyzny. Podpisano J.M. Roper. Lektura In Memoriam przypomniała mi inną, niezwykle ważną dla mnie i absolutnie wyjątkową, wybitną książkę, niedawno zresztą w Polsce wznowioną, we wrześniu 2015 roku. Rozmawiałem na antenie Trójki ze Stefanem Hertmansem, belgijskim pisarzem. Jego Wojna i Terpentyna to opowieść o dziadku, o dramacie, którego doświadczył walcząc w okopach I wojny światowej. Tamta książka dołączyła do innych świadectw, choćby do Na Zachodzie bez zmian. Pokazała też, jak niewiele o tym, co naprawdę działo się na froncie, wiedzieli cywile, rodziny żołnierzy. A ci potrafili milczeć, o ile przeżyli, przez dekady, bo sami walczyli z demonami. Teraz dostaliśmy kolejny przejmujący obraz, książkę Alice Wynne, i to w dużej mierze wyłaniający się z dostępnych, znalezionych przez ciebie materiałów, także literackich. Jak wyglądała praca z dokumentami, te poszukiwania, bez których zapewne nie byłoby In Memoriam? That book that you mentioned looks fascinating. I see it was longlisted for the Man Booker Prize in 2017. And it's so interesting that it's based on the notebooks of his grandfather. Really, really interesting. Thank you for the recommendation. Research-wise, I almost entirely focused on contemporary sources. So people often mention to me books from, you know, more contemporary, like more recent books, and I've never read them, or very rarely. Ta książka, o której wspomniałeś, rzeczywiście wydaje się fascynująca. Widzę, że znalazła się na długiej liście książek nominowanych do Nagrody Bookera w 2017 roku i opiera się na notatkach dziadka autora. Dziękuję za polecenie. Ale jeśli chodzi o moje badania, to korzystałam prawie wyłącznie ze źródeł z epoki. Ludzie często wspominają o nowszych książkach, ale ja rzadko je czytam. Niesamowite w kontekście I wojny światowej jest ogrom literatury z tego okresu, która pozwala naprawdę poczuć ducha tamtych czasów. Jedynym aspektem, którego nie da się odtworzyć, jest język używany przez mężczyzn w okopach. Wiele osób wspominało, że nie wolno było publikować wulgaryzmów. Ernest Hemingway zauważył, że język mężczyzn podczas wojny był niezwykle wulgarny i obsceniczny, dlatego też nie pojawiał się w druku. Nie wiemy do końca, jakim językiem posługiwali się żołnierze podczas I wojny światowej. Teraz to się zmieniło. Czytając o wojnie w Wietnamie, od razu widać sposób wyrażania się uczestników tej wojny. Niemniej jednak dotarłam do wielu ciekawych książek z tamtego okresu. It's interesting as well what you were saying about the sort of gap between what people at home sort of saw of the war and what the soldiers were seeing. I think that gap started closing as the war went on. I think at the beginning of the war there was a real dissonance where these men were going off to fight and, you know, going as they left, they thought they were going to fight for something glorious. There's a very famous British poet called Rupert Brooke who at the beginning of the war. Ciekawe jest również to, co mówiłeś o różnicy w postrzeganiu wojny między informacjami, które docierały do cywilów, a tym, co widzieli żołnierze. Myślę, że ta różnica zaczęła się zacierać w miarę trwania wojny. Na początku był to wyraźny dysonans. Ludzie wyruszający na wojnę wierzyli, że będą walczyć o coś chwalebnego. Pewien znany brytyjski poeta, Rupert Brooke, człowiek z wyższych sfer i przyjaciel wielu wpływowych osób, takich jak Winston Churchill, był na przykład bardzo podekscytowany ideą walki w Turcji i zdobycia Konstantynopola. Pisał do swoich przyjaciół, zachęcając ich, aby pojechali i ginęli razem z nim. Ostatecznie zmarł na skutek infekcji po ugryzieniu przez komara, zanim miał okazję zetknąć się z prawdziwą wojną. Jego wczesna poezja była pełna romantyzmu. Uważał, że piękniejsze jest umieranie w młodym wieku, w walce, niż długie, spokojne życie. W miarę trwania wojny pisarze wojenni z Wielkiej Brytanii i Francji zaczęli tworzyć realistyczne powieści. We Francji mniej więcej w 1916 roku ukazała się powieść Le Faux autorstwa Henri'ego Balbusa, który w poruszający i szczery sposób opisuje doświadczenia francuskich szeregowców na wojnie. Do ludzi zaczęła docierać wojenna rzeczywistość. Poeci tacy jak Siegfried Sassoon i Wilfred Owen pisali wiersze o tym, jak obrzydliwa i bezsensowna jest walka, co pozwoliło cywilom lepiej zrozumieć sytuację. Ciekawe w stresie pourazowym jest to, że im większy dysonans poznawczy pomiędzy żołnierzami a cywilami, tym trudniejsza jest sytuacja żołnierzy po powrocie do domu. To było szczególnie bolesne, gdy ludzie nie rozumieli, przez co przeszli żołnierze. Był to jeden z problemów, z którymi borykali się weterani I wojny światowej. Kolejnym była powszechna cenzura. It's particularly damaging when soldiers come home and no one understands what they've been through. And that was something that they definitely struggled with a lot in World War I. I mean, there was a lot of censorship as well. Cenzurę zresztą Alice Wynne w tej książce pokazuje, choćby cytując listy, które wysyłają do siebie bohaterowie książki. A co do książki, to może czas, by powiedzieć, że tradycyjnie mam egzemplarze do przejęcia i przyjęcia. Można do mnie pisać w tej sprawie, w sprawie In Memoriam. Adres się nie zmienia. książki@polskieradio.pl. Ale bardzo proszę, by w mailach pojawiał się także adres korespondencyjny, bo inaczej nie będziemy mogli wysłać. W swojej powieści piszesz o atmosferze przed i wojennej, o młodych mężczyznach, którzy zgłaszali się na front, ale wspominasz także o oczekiwaniach społeczeństwa. Choćby o młodych kobietach, które tu cudzysłów wysyłały swoich kolegów, znajomych oraz nieznajomych do okopów. So in World War I there was a phenomenon in which young women would present an able-bodied young man with a white feather if he wasn't in uniform. The white feather was supposed to symbolize cowardice, and the idea was to shame young men into joining the army, and it was very effective. W czasie I wojny światowej pojawiło się zjawisko, które polegało na tym, że młode kobiety wręczały białe pióra sprawnym fizycznie młodym mężczyznom, którzy nie nosili munduru. Białe pióro symbolizowało tchórzostwo i miało na celu zawstydzenie młodzieńców, aby wstąpili do wojska. I było to bardzo skuteczne. W mojej powieści pojawia się kilkakrotnie, ponieważ natrafiłam na nie w wielu relacjach z tamtego okresu. Czytelnicy często oburzają się na postacie kobiece, które to robią. Ja jednak żywię wiele współczucia dla tych dziewcząt, ponieważ wydaje mi się, że czuły bezradność i starały się coś zmienić. To, co robiły, nie było do końca przemyślane, ale jestem w stanie zrozumieć beznadziejność ich położenia, chęć zrobienia czegoś pożytecznego oraz towarzyszące im poczucie bezsilności. W powieści pojawiają się również matki, które desperacko nie chcą, aby ich synowie wyjeżdżali na wojnę. Uważam to za naturalne. Zwłaszcza w mojej powieści główni bohaterowie, Gaunt i Elwood, zaciągają się przed uzyskaniem pełnoletności. Na początku wojny nie było obowiązkowego naboru, a zapisy do wojska były możliwe dopiero po ukończeniu 19 roku życia. Później ten wiek obniżono do 18 lat. Moi bohaterowie mają 17 i 18 lat, gdy decydują się na służbę. Dla matek w książce jest to niezwykle trudne, szczególnie dla matki Elwooda, która błaga swojego syna, aby nie wyjeżdżał. Z kolei matka Gaunta, która jest Niemką, boryka się w Anglii z licznymi uprzedzeniami ze względu na swoje pochodzenie i aktywnie zachęca swojego syna do walki, ponieważ nie do końca zdaje sobie sprawę z niebezpieczeństw wojny i pragnie, aby służba Gaunta stała się symbolem patriotyzmu w ich rodzinie. Prejudice for being German in England, and so she actively wants her son to go fight because she doesn't really understand how dangerous this war is going to be, and she just wants for there to be a symbol of their patriotism in their family. Jeszcze jedna niezwykle ważna sprawa. Tej kwestii Alice Wynne poświęca sporo uwagi w In Memoriam i dla wielu to może być odkrycie, chociaż jeżeli zna się miejsce akcji, to może niekoniecznie. Podziały klasowe, a pierwsza wojna światowa i sytuacja żołnierzy idących na front. Czy mogłabyś w skrócie wyjaśnić to słuchaczom Trójki? The British class system is really kind of uniquely complicated, I think. There's a famous quotation, I can't remember who it is, maybe J.K. Chesterton, but it says, an Englishman can't open his mouth without making another Englishman hate him, because there's the matter of accents. You know, which accent you have reveals everything about how you were raised, about what kind of school you went to, about how much money your parents had. Brytyjski system klasowy jest niezwykle skomplikowany. Przypomniał mi się słynny cytat, którego autora nie pamiętam. Możliwe, że jest to J.K. Chesterton, który mówi, że Anglik nie może otworzyć ust, nie wywołując nienawiści innego Anglika. Jest to spowodowane akcentem, który zdradza wszystko o wychowaniu danej osoby, szkole, do której uczęszczała oraz majętności jej rodziców. Gaunt i Elwood pochodzą z bardzo uprzywilejowanej klasy wyższej. Pojawia się też postać Davida Hayesa, oficera z klasy robotniczej, co na początku wojny było rzadkością, ponieważ oficerami zostawali głównie dżentelmeni. Chłopcy w szkołach z internatem byli szkoleni w dziedzinie wojskowości, a po ukończeniu szkoły mogli od razu zostać oficerami. Mieli więc 18 lat, gdy dowodzili plutonami złożonymi z 40-letnich mężczyzn, co musiało być trudne dla dojrzałych mężczyzn, przyjmować rozkazy od niedoświadczonych, ale bogatych chłopców. On the other hand, if you were a junior officer, you were the first over the top. Whenever there was an attack, you had to be the first person to go over no man's land. So that's why I believe the death rate among junior officers was something like 18%, and among privates it was like 11%. So, you know, that's almost twice as likely to die. So it was a really interesting contrast. However, you know, if you were an officer, you had servants. And you know, you had your own barracks, and you could be dry. You weren't as likely to kind of have trench foot. You had better food. I mean, everything about your life was more tolerable. Jako młodszy oficer byłeś na pierwszej linii frontu. Podczas ataku jako pierwszy wkraczałeś na ziemię niczyją. Stąd wskaźnik śmiertelności wśród młodszych oficerów wynosił około 18%, podczas gdy wśród szeregowców około 11%. Młodsi oficerowie ponosili więc prawie dwa razy większe ryzyko śmierci, co jest bardzo ciekawym kontrastem. Bycie oficerem oznaczało również lepsze warunki. Służba, własne baraki z dala od frontu, lepsze jedzenie. No, życie było bardziej znośne. Wielka część fascynacji literaturą o I wojnie światowej wynika z tego, że warunki życia żołnierzy były tak żałosne. Dobrze zapadł mi w pamięć cytat z Siegfrieda Sassoona, który napisał: wszystko to byłoby strasznie interesujące, gdybym nie czuł się tak niekomfortowo. W mojej powieści chciałam również dobrze przedstawić panującą na froncie atmosferę klasizmu. Trudność w literaturze brytyjskiej polega na tym, że niemal cała literatura o I wojnie światowej została stworzona przez mężczyzn z wyższych sfer. Inaczej było w Niemczech czy Francji. Nawet Czesi mają klasyczną powieść o I wojnie światowej, w której opisani są szeregowcy. A w Wielkiej Brytanii dominują narracje oficerów. Nie wiem, czy wynika to z tego, że klasa robotnicza była słabo wykształcona i nie pisała, a może pisała, ale nie była publikowana, a może była publikowana, ale nikt nie kupował tych książek. Trudno jest znaleźć relacje szeregowców z frontu, co nie jest niemożliwe, ale w porównaniu do łatwo dostępnych wspomnień i powieści ludzi z wyższych warstw społecznych, widać wyraźnie podział klasowy w literaturze tamtych czasów. Private to the front. I mean, it's not impossible, but compared to how easy it is to find these, you know, beautiful, so many beautiful memoirs and novels by upper class people in World War I, it's a really noticeable class divide in the literature of the time. Tak mówi Alice Wynn, nasza dzisiejsza rozmówczyni, gościni we wszystkich książkach świata. To teraz się może na chwilę zatrzymajmy przy tych mężczyznach, o których Alice przed chwilą mówiła, o tych z bogatych domów, mało doświadczonych, którzy nagle mogli stać się dowódcami mężczyzn starszych od siebie dwukrotnie. So the two protagonists, as I mentioned, Sidney Elwood and Henry Gaunt. And Sidney Elwood is this very popular, charismatic, romantic, athletic young man. He's doing very well at his school, and he's also culturally Christian, but ethnically Jewish. And I think this is a key part of his personality, because he's a little bit of a bully. At the beginning of the novel, I often have people tell me that they really didn't like Elwood, because you can see right away that he's someone who... Moi dwaj bohaterowie to Sidney Elwood oraz Henry Gaunt. Sidney Elwood jest charyzmatyczny, romantyczny i wysportowany. Cieszy się dużą popularnością i doskonale radzi sobie w szkole. Jest chrześcijaninem, ale etnicznie Żydem, co uważam za kluczowy element jego osobowości, który powoduje, że trochę znęca się nad innymi chłopakami w szkole. Słyszałam od wielu czytelników, że na początku powieści nie polubili Elwooda, ponieważ widać było jego skłonność do okrucieństwa wobec słabszych. Jednak jednym z powodów jego zachowania jest silnie anglosaksońskie środowisko, w którym musi funkcjonować, gdzie bycie Żydem oznacza wyróżnianie się na tle innych. Elwood robi wszystko, aby nie stać się ofiarą tego systemu. Radzi sobie świetnie, jest zafascynowany perspektywą europejskiej wojny lądowej, postrzega ją jako powrót do czasów napoleońskich, coś niezwykle romantycznego. Marzy o wzięciu udziału w wojnie i związanej z tym chwale. Jego najlepszy przyjaciel, Henry Gaunt, jest pół Niemcem, pół Anglikiem. Gaunt to człowiek, który nie pasuje do swoich czasów i nigdy nie był szczególnie popularny. Jest świetnym bokserem, co pozwoliło mu przetrwać w tym wrogim środowisku dzięki fizycznej sile. Gaunt wyróżnia się także wzrostem, bo jest bardzo wysoki. W przeciwieństwie do Elwooda uważa, że wojna to coś złego i ma zupełnie inne podejście do konfliktu niż jego rówieśnicy. Ma pesymistyczne spojrzenie na kierunek, w którym zmierza świat. Kiedy pisałam tę książkę, zależało mi na tym, aby moi bohaterowie mieli poglądy zgodne z duchem swojej epoki. Nie lubię, gdy czytam powieści historyczne i odnoszę wrażenie, że postacie w nich to współcześni ludzie, którzy tylko udają, że żyją w przyszłości. Choć Gaunt w swoich poglądach politycznych może być bliższy współczesnemu czytelnikowi, bo wciąż wierzy w projekt Imperium Brytyjskiego. Jest przeciwny wybuchowi I wojny światowej, ponieważ obawia się, że to osłabi i zniszczy Imperium. I to go poważnie martwi. Chciałam, żeby moi bohaterowie dobrze pasowali do czasów, w których żyją. Na początku powieści Elwood i Gaunt zastanawiają się, czy kiedykolwiek będą w stanie otwarcie wyznać swoje uczucia, ponieważ obaj są w sobie zakochani, ale są przekonani, że ich miłość jest nieodwzajemniona. Pierwsza część powieści ma charakter romansu, lecz później, gdy obaj walczą razem na froncie, pojawia się zupełnie inne pytanie. Czy którykolwiek z nich przeżyje tę wojnę? Both fighting together at the front, and the question of the novel changes and becomes rather, will either of these young men survive the war? I tu się musimy na chwilę zatrzymać. Co znaczyło w Wielkiej Brytanii w przededniu I wojny światowej być osobą nieheteronormatywną? I certainly wanted to do a good job of this. I'm a woman, so I didn't want to be disrespectful when writing about the experience of being a gay man. I was very lucky because I had some friends who were willing to read the manuscript and provide insight into, you know, what I was doing wrong and what I was doing right, especially when it came to the kind of more erotic scenes. And that was really helpful because I had a couple of friends who were really candid and generous, and I just took everything they said and I just changed anything that they told me needed to be changed. Chciałam naprawdę dobrze to zrobić. Jako kobieta, pisząc o doświadczeniach gejów, starałam się nie okazywać braku szacunku. Miałam szczęście, że kilku moich przyjaciół zgodziło się przeczytać pierwszą wersję powieści i udzielić mi szczerej informacji zwrotnej. Powiedzieli mi, co zrobiłam dobrze, a co wymaga poprawy. Szczególnie na temat scen o charakterze erotycznym. Ich otwartość i hojność były dla mnie nieocenione. Uwzględniłam ich uwagi i wprowadziłam zaproponowane zmiany. Jestem im za to bardzo wdzięczna. Innym moim zajęciem było badanie literatury z tamtych czasów, co okazało się nie lada wyzwaniem, zwłaszcza próba zrozumienia zasad dotyczących homoseksualizmu w szkołach. W Wielkiej Brytanii homoseksualizm pozostawał przestępstwem aż do 1967 roku. Akcja powieści rozpoczyna się natomiast stosunkowo niedługo po procesie Oscara Wilda w 1895 roku. To były trudne czasy dla osób homoseksualnych. Udało mi się jednak znaleźć książki z tego okresu, które językiem pełnym aluzji opisywały doświadczenia homoseksualne w brytyjskich szkołach z internatem. Przykładem jest The Loom of Youth, Aleka Waugh. Jego brat napisał bardzo znaną powieść Powrót do Brideshead. Alec Waugh, wydalony ze szkoły za różne homoseksualne występki, napisał w wieku 17 lat coś na kształt pamiętnika o swoich latach szkolnych, a w 1917 roku wziął udział w bitwie pod Passchendaele. Ta książka odsłania nieco ówczesne zasady, choć wymaga bardzo uważnej lektury, aby nie przegapić kluczowych szczegółów. From reading this book and a few others, it seemed to me that in these schools, if you were popular, if you were good at sport, if you were subtle and discreet, and most crucially, if this was only a temporary thing, and, you know, eventually you'd go and marry a girl, like a nice normal person, then it was okay to do some sexual exploration. Zauważyłam, że w tych szkołach, jeśli ktoś był popularny, był dobrym sportowcem, był dyskretny, ale przede wszystkim jeśli jego homoseksualność była postrzegana jako tymczasowa, bo ostatecznie miał poślubić kobietę i stać się normalnym człowiekiem, to jego zachowanie było akceptowane. W mojej powieści Elwood wykorzystuje te reguły, odkrywając swoją seksualność, podczas gdy Gaunt, który jest bardzo wrażliwy, nie potrafi grać według tych zasad, czuje bezsens i powierzchowność tych zachowań i czuje się wyobcowany. Taka dynamika panuje w szkole. Ale na froncie zasady się zmieniają. W szkole przyłapanie z innym chłopcem kończyło się wydaleniem i zatuszowaniem sprawy. Na froncie ryzyko było znacznie większe. Vera Brittain w swojej książce Testament of Youth opisuje, jak próbowała dowiedzieć się od kolegi swojego brata, co się z nim stało. Jej brat, Edward Brittain, był wspaniałą osobą i prawdziwym feministą. Kiedy Vera dostała się na Oxford, jej rodzice nie pozwolili jej tam iść. Wtedy Edward zagroził, że jeśli jej nie pozwolą, to on rzuci studia. Zgodzili się. Był naprawdę dobrym człowiekiem. Vera jako pielęgniarka zdawała sobie sprawę, że żołnierze często kłamią, by nie przekazywać gorzkiej prawdy. Po latach historyk Mark Bostridge odkrył, co naprawdę się wydarzyło. Brat Very był gejem i napisał kilka kompromitujących listów. She was a nurse, so she knew that a lot of the time soldiers would sort of lie about what had happened to try and soften the blow. But she couldn't get a straight answer. And later, a historian, Mark Bostridge, who found that what had really happened was that Vera Brittain's brother was gay and had written some compromising letters. And these letters had been discovered. Listy te zostały odnalezione, groził mu sąd wojenny i kara śmierci, więc Edward zdecydował się zginąć w ogniu wroga, aby oszczędzić rodzinie wstydu. Elwood, który choć w szkole żył pełnią życia, robił wszystko, co mu się podobało i zawsze uchodziło mu to na sucho, na froncie musiał się zmierzyć z nowymi realiami. Zrozumiał, że reguły gry się zmieniły. Tymczasem Gaunt, zawsze nieco przestraszony, instynktownie wyczuwał realne niebezpieczeństwo w ich sytuacji na froncie. It takes him a little while to understand that the rules are different now. Whereas for Gaunt, who has always been sort of terrified, he understands really in his bones that their situation is truly dangerous. Wojna, piekło na ziemi, okopy, ciągłe wyczekiwanie na rozkazy, oczekiwanie, by wreszcie coś zaczęło się dziać. Wszystko po to, by nie oszaleć, nie stracić zmysłów, a jednocześnie dowodzenie niemałą liczbą osób, często starszych od siebie, ciągłe bycie w bezpośredniej bliskości wroga. Czasem wystarczyło dosłownie wyciągnąć rękę albo podczołgać się na kilka metrów, by usłyszeć oddechy tych, na których się polowało. No ale nie było sygnału do ataku. Nie będę ukrywał, czytałem twoją powieść In Memoriam i cały czas myślałem o tym, że dokładnie w takich samych warunkach walczą dziś ukraińscy żołnierze. It's a really interesting time to be talking about all of this. When I was writing the book, there wasn't a war in Ukraine, and it's been really pretty horrible seeing that develop. And I think something, you know, I don't want to get too far into politics because it's not my field. I know a lot about the past and not very much about the present. But, you know, in World War One, one of the reasons for this cognitive dissonance between the civilians and the soldiers is that the civilians didn't understand that warfare had changed and was, you know, there were these new horrors that civilians just couldn't even imagine. And I do feel like when I read about what's going on with drones and the development of to naprawdę drones, ciekawy czas, aby poruszać takie tematy. Kiedy pisałam swoją książkę, w Ukrainie nie toczyła się jeszcze wojna, a późniejsze obserwowanie jej rozwoju było naprawdę przerażające. Nie chcę mówić o polityce, bo to nie jest moja dziedzina, ale wiem więcej o przeszłości niż o teraźniejszości. Jednym z powodów dysonansu poznawczego pomiędzy cywilami a żołnierzami podczas pierwszej wojny światowej było to, że cywile nie rozumieli, jak bardzo zmienił się sposób prowadzenia działań wojennych, a na polach bitew pojawiły się nowe okropieństwa, które trudno było sobie wyobrazić. Mam podobne wrażenie, kiedy czytam o dronach i ich roli jako nowego rodzaju broni. Nie chcę o tym mówić, bo to mnie przytłacza, więc wróćmy do pierwszej wojny światowej. Żyję w czasach pokoju i miałam trudność z opisywaniem przemocy. W pierwszej wersji mojej powieści ludzie ginęli od strzałów w głowę lub w serce, ponieważ nie miałam innych pomysłów. Zaczęłam prowadzić nawet taki mały notatnik, w którym zapisywałam różne sposoby, w jakie ludzie byli zabijani i okaleczani. Najbardziej pomocnym źródłem okazała się książka Ernsta Jungera W stalowych burzach, która opisuje doświadczenia niemieckiego szturmowca. Jest ona niemal przeciwieństwem popularnej powieści Na zachodzie bez zmian, która jest dziełem szczerym, poetyckim i żałobnym, a przede wszystkim wyjątkowo pięknym. W stalowych burzach jest zimna i surowa, jakby Junger nigdy do końca nie przetworzył tego, co widział. Prawie na każdej stronie można znaleźć opis śmierci czy okaleczenia, a Junger wydaje się podekscytowany perspektywą walki i chętnie sięga po broń, cieszy się na myśl o zabijaniu. W niektórych momentach emocje przebijają się przez jego opanowanie. Pamiętam taką scenę. Zwykle leniwy żołnierz pomaga mu nieść skrzynię, a Junger nagle wybucha płaczem, poruszony tą chwilą. Innym razem, będąc z dala od linii frontu, mdleje na widok krwi mężczyzny, który zranił się podczas załadunku wozu, mimo że widział już o wiele straszniejsze sceny na froncie. Opisy te są zimne i bardzo opanowane. Dlatego zdecydowałam się wpleść do mojej książki realistyczne opisy przemocy z pierwotnych źródeł. Myślę, że te fragmenty dotyczące wojny działają, bo są autentyczne. Czułam, że nie mogę zbytnio się pomylić, jeśli będę bazować na tym, co widzieli ludzie na froncie. Real violence that was from the primary sources. And so I think the reason that the war sections work is that they're real, you know. I felt as if as long as I was basically just putting in stuff that people who were there had seen, I couldn't go too far wrong. What I think is particularly interesting about World War One as opposed to World War Two is that the people in this war feel the way you and I would feel if we suddenly had to go to war. They were a peacetime people that, whereas I think in World War II, there was much more a sense of, you know, we've been to war before. My father went to war. My brother went to war. There was just a much more of a familiarity with that violence. But I think what's interesting is that you talk about the waiting, and you're quite right that from a psychological perspective, it was often... Myślę, że szczególnie interesującym aspektem pierwszej wojny światowej, w przeciwieństwie do drugiej, jest fakt, że uczestnicy tej wojny czuli się podobnie do nas, gdybyśmy nagle musieli stawić czoła konfliktowi zbrojnemu. Byli to ludzie, którzy do tamtej pory żyli w pokoju. Podczas II wojny światowej panowało o wiele silniejsze poczucie, czym jest wojna. Ojcowie i bracia przecież walczyli w poprzedniej wojnie, byli więc zaznajomieni z przemocą. Ale ciekawe jest to, że mówisz o oczekiwaniu i masz rację. Z psychologicznego punktu widzenia to właśnie oczekiwanie i bezsilność w tej sytuacji były najbardziej szkodliwe dla psychiki. Badacze PTSD uważają, że kluczowym czynnikiem zespołu stresu pourazowego, dawniej zwanego nerwicą frontową, są przerażenie w połączeniu z bezradnością. Jeśli zabijasz kilku Niemców, dalej walczysz, a potem tracisz rękę i to jest bardzo przygnębiające, ale jest w tym poczucie sprawczości. Nie chcę oczywiście bagatelizować utraty ręki. Z kolei Wilfred Owen doświadczył nerwicy frontowej po kilku nocach bombardowań, kiedy to siedział w schronie z grupą ludzi, bezsilnie czekając, aż bomby przestaną spadać i w nadziei, że nie spadną na nich. To połączenie przerażenia z bezradnością całkowicie podkopało jego dobrostan psychiczny. Widzimy to często w literaturze. Oczekiwanie, nuda i całkowita bezsilność są najbardziej szkodliwe. Rzeczywiste ataki są w pewnym sensie mniej niszczycielskie. Jest taka wspaniała książka na ten temat, The Secret Battle, A.P. Herberta, która opowiada o oficerach w bitwie o Gallipoli. Herbert nie interesuje się bitwami, nie chce o nich pisać. Twierdzi, że jeśli ktoś jest zainteresowany bitwami, to jest wiele innych książek na ten temat, podczas gdy jego książka skupia się na stanie oficerów i dynamice społecznej pomiędzy nimi w tych bardzo trudnych warunkach. Opisuje głód, choroby, wyczerpanie, napięcie, wszystko to, co sprawia, że ich sytuacja staje się nieznośna. Konflikt pomiędzy dwoma oficerami staje się problemem nie do przezwyciężenia, prowadząc do załamania nerwowego jednej z postaci. To krótka, lecz doskonała książka. The psychological breakdown of this one character. It's a really slim little book. It's excellent. Wojna kiedyś się kończy. Alice Wynne pokazuje w In Memoriam losy niektórych bohaterów po 1918 roku i to jest także bardzo przejmująca, chwilami przerażająca lektura. Jak żyć po wydostaniu się z piekła? Co, jeśli doznało się uszczerbku na zdrowiu, jeśli ma się zdeformowane ciało? Jak poradzić sobie z na zawsze utraconą i młodością, i niewinnością? Konsekwencji wojny w przypadku tych, którzy przeżyli, w zasadzie nie da się przewidzieć. Thank you, and that's beautifully put. You've sort of honed in on a part of the book that I found hardest to write, which is that aftermath. I found it really challenging and really, really daunting because I just didn't want to get it wrong. I was so worried about not doing a good job of that. And pięknie to ująłeś. Skupiłeś się na fragmencie książki, który sprawił mi najwięcej trudności, na opisie następstw. To było dla mnie prawdziwe wyzwanie, ponieważ bardzo obawiałam się błędów. Wiesz, dręczyła mnie taka myśl, że mogę nie sprostać temu zadaniu, bo to naprawdę fascynujące, co przeżyło tamto pokolenie. W Testament of Youth, Very Britain, jest scena, w której Vera opowiada, jak spędziła wojnę, pracując jako pielęgniarka. Doświadczyła wiele, widziała dużo cierpienia, a jej narzeczony, brat oraz dwie najbliższe przyjaciółki zginęły na froncie. No i po wojnie wraca na Oxford, gdzie odbywa się debata na temat wojny. Jako jedna z najstarszych, prawdopodobnie mając 26 lat, staje do dyskusji z dziewczynami w wieku 18-19 lat, które nie straciły nikogo bliskiego, a co najwyżej starszego brata, ale na pewno nie straciły swoich przyszłych partnerów. Nie miały tych samych doświadczeń co Vera. A tematem debaty jest pytanie, czy wojna była stratą czasu. Vera broni tezy, że nie była, bo wszyscy czegoś się nauczyliśmy, wynieśliśmy z wojny cenne lekcje. Dla niej to coś więcej niż zwykła debata, to jest kwestia potwierdzenia, że ostatnie 4,5 roku jej życia miały wyjątkową wartość, nie były stratą czasu. Problem polega jednak na tym, że Vera ma do tej kwestii bardzo emocjonalne podejście, podczas gdy jej przeciwniczka podchodzi do tego czysto intelektualnie. And everyone votes off of her and everyone thinks it's very funny and Vera Brittain goes back to her room and she just lies on the floor and cries and wishes she was dead. And I think something that was really, really hard for that particular generation was that the generation immediately after them thought that the people who had gone to war were idiots. They were like, how could you not see that you were lambs to the slaughter? We would never do that. Ostatecznie Vera przegrywa, ponieważ wszyscy głosują na jej przeciwniczkę, traktując debatę jako formę rozrywki. I po tym wszystkim ta Vera wraca do swojego pokoju, kładzie się na podłodze, płacze i żałuje, że nie umarła. Myślę, że to było naprawdę trudne dla tamtego pokolenia, ponieważ następne pokolenie uważało uczestników wojny za naiwnych. Jak mogliście nie dostrzec, że byliście barankami prowadzonymi na rzeź? My nigdy byśmy tego nie zrobili. Byliście głupcami, byliście łatwowierni. Czasami odnoszę takie wrażenie, że reakcja tamtego pokolenia była podobna do reakcji młodych ludzi, którzy są zwykle bardzo krytyczni wobec osób starszych, które padły na przykład ofiarą oszustwa. Jak mogłeś tego nie zauważyć? Jak mogłeś być tak głupi? No nic dziwnego, że tobie się to przytrafiło. Robert Graves pisał, że jeśli zaczniesz szukać pracy w ciągu 4 tygodni po wojnie, to masz szansę na bardzo dobre stanowisko, bo ludzie są ci wdzięczni za twoją służbę. Ale jeśli odczekasz dłużej, to usłyszysz, że masz 4-letnią lukę w CV i nie dostaniesz żadnej pracy. Ta wyrozumiałość jest krótkotrwała, a potem ludzie zapominają. Podobny mechanizm widać na przykładzie pandemii. Przez cały jej okres chwaliliśmy pielęgniarki, ale gdy tylko się skończyła, kazano im płacić za parkowanie pod szpitalami. To rodzaj amnezji, która pojawia się w sytuacjach ekstremalnych. W czasie kryzysu stoimy ramię w ramię z bohaterami, ale gdy kryzys minie, chcemy jak najszybciej o nich zapomnieć. Dla tamtego pokolenia musiało być to wyjątkowo trudne. Czytając biografię Sasuna, dostrzegamy, jak samotny był pod koniec życia. Żałował, że jego przyjaciel Wilfred Owen zginął. Czuł się nierozumiany. To doświadczenie samotności w procesie dochodzenia do siebie po wojnie razem z pokoleniem, które miało weteranów za naiwniaków, musiało być wyjątkowo trudne. That would have made a huge difference in him feeling understood. So I think it was a really, really lonely experience recovering from the war with this generation and immediately beneath you who just thought you were a bunch of idiots. Doświadczenie samotności w dochodzeniu do siebie po wojnie to coś, co znamy z własnych domów rodzinnych, z opowieści naszych bliskich, którzy przeżyli piekło II wojny światowej, prawda? Na koniec chciałbym jeszcze zwrócić uwagę na opisy. Te, zwłaszcza w czasach szkolnych, przy okazji lektur często się pomija. Ale u ciebie dostajemy opowieść o krajobrazie widzianym z okopów. I to znów rzuca nieco inne, interesujące światło na wydarzenia z czasów I wojny światowej. Przecież ten świat dookoła nie przestał istnieć. Wszystko toczyło się w nim jak dawniej. Tylko setki tysięcy ludzi ginęło od kul, od gazu, z zimna, z powodu dopadających ich chorób. When I was reading the contemporary sources, the writing generally was very beautiful. When you read letters from privates home, they describe nature really beautifully. You know, they describe sunsets and they describe. Kiedy czytałam współczesne źródła, zauważyłam, że teksty z tamtych czasów miały w sobie coś wyjątkowego. Czytając listy szeregowców wysyłane do rodziny, zwróciłam uwagę na przykład na to, jak pięknie opisywali przyrodę, pisali o zachodach słońca, o ptakach. I nawet zdaje się znali nazwy tych ptaków i roślin na pewno dużo lepiej niż my dzisiaj. Wydaje mi się, że w tamtym okresie, szczególnie w klasach wyższych, poezja była ważnym składnikiem edukacji, co bardzo widać po poetyckości tych listów. Oczywiście, jeśli mówimy o poetach wojennych, to wiadomo, że potrafili pisać w sposób wyjątkowy. Sasun nie tylko stworzył poezję, która była bardzo brutalna. Jego wspomnienia o wojnie są również niesamowicie piękne. Używał tak wspaniałego języka, że sama zaczęłam przepisywać jego opisy drzew. Czułam, że moi bohaterowie, będąc w tym przerażającym miejscu, wciąż szukają czegoś pięknego, czegoś, co mogliby podziwiać. Ktoś kiedyś napisał, że ci, którzy nie byli na wojnie, nie zrozumieją, jak bardzo pełnia księżyca jest w stanie umilić czas podczas nocnej warty. Gdy stoisz na straży i widzisz tylko ziemię niczyją, okopy i niebo, to widok pięknego księżyca robi ogromną różnicę. Nie miałam wrażenia, że coś dodaje. Po prostu czułam, że to już tam było. The trenches and then above you the sky. A beautiful moon makes the whole difference. So I didn't feel like I was adding that. I just felt as if that was already there. Alice Wynne gościła dziś we wszystkich książkach świata. Jej polskim głosem była Agnieszka Szydłowska, a nasze spotkanie tłumaczył Wojciech Capała. Dziękuję. Przypomnę, że o egzemplarze powieści In Memoriam w przekładzie Anny Halberstadt można się starać, pisząc do mnie książki@polskieradio.pl i koniecznie pamiętając o adresie korespondencyjnym. Maciej Załęcki i Michał Nogaś, dziękujemy. Wszystkie książki świata. A za tydzień w audycji pojawi się jeden z najwybitniejszych współczesnych pisarzy austriackich, Klemens Zetz.